بسم الله الرحمن الرحيم كونو يهديتي به اوراديو من منتدى السلفي دون او كدرس ديما كتاب الصيام كدووني كيووندري في كركغان اتا دون اندرنده دفتر فقه الميسر wondude musibbe men maketebe Abu Fatima kalu hafidhahullahu ta'ala falyatafaddal mashkuran wa majura. Qala al-mu'allifuna rahimahumullah al-mas'alatu al-khamisatu shurutu wujubi siyami ramadan. يجب صيام رمضان على من توافرت فيه الشروط التالية بماكي كم بمؤلفون إن رحمة الله عليهم المسألة الخامسة مسألة جوابهم إمرده مسائل جنغلو دمبغ الأرنال شروط وجوب صيام رمضان كشرطيه wadda gongol horugol ndudo lewru sumay ngandi be bangina ni e nyaawore horugol ndudo lewru sumay be holli e wonde dum ko faridba maana mudum ko hunde waddine be jantani en dalilaji din ka deftere Allah azza wa jalla e dalilaji ka sunnane lado alayhi salatu wassalam jonno e odo mas'ala e waway famune wonde kaado korka si inna ma hika waddi maana mudum korka sumaye wana e dow wondo wondo no wodi yimbe gobe tawata no waddi be no wodi yimbe gobe tawata waddaki be wodi si tawi ido shartiji bangina nay en ko e dow hombo woni ko waddi ko e dow hombo woni waddaki horu gondudo lewru sumaye be maki yajibu siyamu ramadana no waddi horu gol sumaye on ala man tawafarat fihi edo kala on neddo mo tawata timmi e makko ashurutu taliyatu dido shartiji di tawata ko shartiji hikkaydi doni awalan al islam sharti arano on ko islamu on fala yajibu wala yasihhu siyamu min al-kafir bima kifala yajibu korka ka waddaki wala yasihhu as-siyam kanyum korka kan sellata kadi min al-kafiri imurde e odo neddo mo tawata ko o kafir do haray ka sengo wi ugol wonde korka kan ka waddaki e de neddo mo tawata ko o kafir on unno ko mahallu khilafin wa niza'in bainal ulama pero e yi ko be janti kon ko wonde waddaaki e dow neddo mo tawata ko o kefero sabu non honno sabu tawde kanko e hore makko la yadkhulu min alladhina walla la yadkhulu tahta alladhina khatamahumullahu tabaarak wa ta'ala bi fardiyyati as-siyam Allah azza wa jalla ko wi ko ya ayyuhal ladhina amanu kutiba alaykum as-siyam idan be maki wonde ma dama be do heferabe nata nerton idan kambe waddaki e dow mabbe kado korka wana sheikh usaymin alayhi rahmatullah kambe be maki wonde la shakka korka kanno waddi e dow kefero bal dewe den fu no waddi e dow makko kanko kefero on ko woni si o wadi de kanko neddo halata kufrihi la tasihhu minhu de sellata e makko tanke ko o kefer kon non de wadi ma sabu won ngo Allah azza wa jalla tagiri en fo menen julbe menen e heferabe menen fi hondi pirewgal mo ka wama khalaqtul jinna wal insa illa li ya'budun dum mu'minuhum wa kafirun dum ko go nimitel mudun gel be maki ko hollata wonde kambe heferabe ben tigi hore mabbe no waddi e dow mabbe de do dewe ko sabu jomi menen tabaaraku wa ta'ala jantani ke en wonde o lettiro yaybe sabu tertagol mabbe dewe se ndari be do be tawata ko ahlu saqar sibe landa ma ma salakakum fi saqar kono be fuddorta qalu lam naku min al musalli mene men latano ki min juuleno idan goto ko nadi be bawo keferan ka ko mabbe mum no jiya e ko nadi be ka saqar ton sabu yebu gol mabbe julde ne holli jaka no farlano e dum ولم نكن نطعم المسكين هذا يهوي بي وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين هذا دليل على انهم كفار نكو دليل وعليكم السلام ورحمه الله نكو دليل متواتا كوتيندينو ونده كوبي هفرابي اون لانهم كانوا يكذبون بيوم الدين هبه فنو نغال دو نيالال غال تواتا كو نيالاندي حسبوري idan dun tinnini ko be hefera be dari be wi lam nakum min al musallin wa lam nakun nut'imul miskin men julatano men ittatano zakka men nyammina miskina ben dun no jiya e ko men nadira e ngedo yite holli jaka no waddi e do mabbe idan haray non non ko be wade intibaha e mudu ko mahallu khilafin wa niza' bain al ulama wala yasihhu as siyam min al kafir korka kan ka sellata imorde e kefero unoko mahallu ittifaqin mahallu ittifaqin inda al ulama karmo ko ben fono fotti wonde kefero siridi allah tabaarak wa ta'ala madama fi kufrihi o jaban taake kan ko ne danke o jomi me wi wonde ma kana lil mushrikeena an ya'muru masajid allah shahidina ala anfusihim بالكفر اولئك حبطت اعمالهم في الدنيا والاخره وفي النار هم خالدون اذن هل ون نسكو كفر او غلي و غله او جابنتا كده بما كان ان الصيام سب توجد كركك عباده كوكا دوال والعباده دوال لا تصح غل سله من الكافر امرد كفر فد كو كفر فاذا اسلم ستبين هوري كم كون نك او سلمي ara la yulzamu waddinta ke bi qada'i ma fatahu yobugol konko tawata fejirimo masalan si goddo woni joni kefero o yeyi ha kanko neddo o hebi dubi no gay e jobi si kanko neddo on o silmi e ngandi si tay ko kasengo dubi yara har alamande ji kellefu e luttudi din arali e makko kanko neddo on dubi sappo e jobi har o helli fama ka amma si alamande kellefu e ari e makko sifa honno fudugol lebi din kale wuddu makko maadu yaltugol maniyu e makko hara ko shahwu yaltiri ara helli fam wanno gotel e dido piji tati ko maande kelle fi e wonande gorko arugol lebi le wuddu din wonano yuporede maniyu hara ko bi shahwatin ta ko shahwu maniyu o yaltiri e makko foti non ko manaman walla yaqazata foti modani mahi mofini yo tawtun ko shahwu amma sina shahwu yaltiri mo arayna ma de kelle fi tamunun sitawyo hebi dubi sappo e juwi dido tati gotum majji si ari makko raw helifa jono hoddire sitawi ne do kefero on o ari helifede tay ko dubi sappo e juwi o jogiti himo en keferan ka ko mun don ha o hebo yi dubi no gay e juwi tun o silmi o do hebi sumaye je jelude o horal umay je sappo ka si o silmi non o waddintake yobugol den ko wana non o waddintake non ko non al islam yajubuma qablahu bema kisani yandi mundun al bulugh ko kellefu ye on mana al bulugh afwan ko yotta gongol o do al bulugh yotta gongol ko fana e munun ko yotta gol ko wiyete kon ila sinni at-tamyiz sinni yottagol makko gol ka afwan ila sinnil bulugh yottagol makko e dubi di tawata ko dubi kelle fiyete ko dubi din tigi ari e makko hissiyatan mako alamandeji di addulen din danane ma'nawiyatan sinna ma dubi din ari e makko hissiyatan ko hebi dubi sappo e juwi sidi ari e makko ma'nawiyatan ko sitawi lebi le wuddu fudi e makko ayste ko dubi sappo e ngin nayo do hebi dubi kelle fiye ka ono dubi din tigi hissiyatan ko sappo e joyi ma'nawiyatan mande on kun ari e makko ka ari wo ko den hitane don kanko o kontete ko helli fa famige inan Al-bulughu ko yotta gongol. Fala yajibu siyamu korkaka waddotako ala man lam yablugh. Korkakan ka waddaki edu on neddo mo tawata ko neddo mo yottaki hadd at-taklif. Kerol ka tawata ko gila don woni ko o fawete kanko neddo. Mana mun kala neddo mo tawata o hebali ala mandeji hollaydi ni wonde o helli fama haray korka waddaki. Foti non ko o suddido foti ko o gorko. Be didon non hibe kafi dido tati di jantinen nane. Fudugol lebi le wuddudi ngo si ari e makko haray o helli fama. Immitel mudungel kanko ne danke on yupporagol maniyu e makko ta ko shahu woni ko yuppori si ari e makko haray o helli fama. Tammon non hebugol duubi sappo e juubi si di ari e makko haray o helli fama. Dido tati kala gutum arkun e makko foti ko o jiwo foti ko o gorko haray o helli fama. Jiwo on kanko no wattani mo piwun nayabu du woni honnon yiugol makko faridda makko on woni filaye makko on. Idan dido ko dido woni alama ndeji ko wiyete kon albulugh yottagol neddo on. Jono si tawi dido o wasama dido haifus e majji aralimo haray kanko ko wiyete korka sumaye waddake. Famike si gotun e majji arimo haray korka ka waddike. Si tay haifus e majji aralimo haray kanko neddo on horugol sumaye waddake mo. Dum be maki fala yajibu siyamu horugol sumaye on waddake ala man lam yablugh e dum kala on neddo mo tawata ko mo yottake hadd at-taklif kerol gol tawata ko kerol fawede gol ka sharia. لقوله صلى الله عليه وسلم سب ما كن لاد عليه الصلاه والسلام بما كرفع القلم كرم بونغول بانتاما دي عن ثلاث امرد ايمبه بتاوتا ولا ايغاي ييمبه تاتو بيدو هيبه بانتانا كرم بونغول بيدو كرم كوبن فونو فوتي بي ويندانتاكي بونيجي اما كاسينغو موجي ايبه فوتي هيبه لوتو نيري افياكي الحالي وانا بايكو si tawi o golli ko moƴƴi o windante ka o windantaake. Hoɓɓe wi wonde si o golli ko moƴƴi ko tindinɗo mo o windante. Hoɓɓe bo wi hay kanko o heɓa e moƴƴereeji ɗe kanko tigi o hoore makko ɓe maaki o heɓa e moƴƴereeji. Amma neɗɗo mo tawata ko feetu ɗon Cheikh l'islam ibn taimiya taɓe maaki o windantaake ko moƴƴi kadalika o windantaake ko boni. Fa dakara minhum nelaano alayhi salatu wassalam ɓe janti e ɓeeɗo tatoɓe assabiya hatta yahtalima ayi kunno paykun haakun hoyidito maana mudum hamani yaltira makko bi shahwatin ay don elano alayhi salatu wassalam kondo tumbe jantido kono ani ko maana hollo wonde kala ko innete alama de kelle fuye ko ari makko kanko neddo on haray gila don o fuddama windanene fay kunkun tanke didi jantiden nanen o hebali hay gotun e majji haray himo bantana o windantake boneji makko di amma mo jidin fa mahallu khilafi ولكنه سكونتم كنكم بايكونكم يصح الصيام كركان نسل ولا ولكنه سكون يصح الصيام كركان نسل من غير البالغ امرد ان امتوت او يتاكي لو سام سي اوهوري اي يعني ستوي اوهوري توي كانيم بايكونكم او هلي فاكا حتى كركا ماكو كان كسلاي كجابتك الله عز وجل بما كنون شرط إذا كان ستوي أولاتك مميزا كو أسنن نرل معنى أمون هره مسنن نرل كو بونا تا كوركا يكو بونا تا كوركا كان كو بايكون كو همو وقت تي بيجي بونا يدي كوركا كان مو كوب بما كي غالبا سن التمييز كو سبع سنين كو إن تي دوبي سنن نرغنغل كو فؤلان تو بقر كو دوبي جي كو دوال سن الله عليه الصلاة والسلام بما كي مرو أبناءكم بالصلاة li sab'in yamire pay koy monon koy julde sanga kabe hebi non duubi jeddi gila do yamire be julugol kabe yamirte non julde gila do yobe yamire dendaningal piji di tawata ko be hippata di wadugol ka sharia dina be maki wa yambaghi no hanani li waliyi amrihi ummo tawata ko heftudo fiyake pay kunkun mo o wondi e munun toppitido mo ngay yamura hunde o yamirta mo bisiyami korkaka li ya'tadahu fi yopay kunkun kun wawtu korkakan wa ya'lafahu o takkondira e korkakan kanko e makka be wawa wondude haran nyande o hellifa o sonjota ondo si tawi pay kum kum hebi sinnu tamiz o hebi duubi jeddi gila don haray aynu do mo on yo yamir mo de wonde pay kum kum yo kum hoor si pay kum kum tigi imani ke hore mo wi e hore madama korka kal lorratamo wata hadu mo accu hore ande ne yimbe buyno wodi pay koy ko si tay imme ke hore gol talabe andi pellet korka kan ala lorrude pay kum kum be daroto be hada pay kum kum korka kan no go tana ko hunde ne tawata nde yaha e ko sahaba be andira kambe be accheno pay koy mabbe koy hora balbe maaki de wande si yi ha pay koy kum fuddi ke wullude sabu hege ma don ka be dabbanay mo ko fijira be jonna mo dum don o hilno don hana ngi ngem muta fi hondu yo wout danare dum do ko hana du wattede ile mun ko wana non no hana wattede ile mun dum kadi pay koy koy fi kelle fu e mabbe on tefugol wana bip koy koy tawata ko jiwoy koy nene mabbe en no duwa tefude dum don be tasko dum moja si wana dum jiwun ko noara helli fede be fankano o wana don ko horali suuma e go suuma e didi suuma e tati nyande non o andoy wo wonde gila on saay kaw yiwno maande kelle fu yedo suuma e wa'ino mo gila on tuma haray o retardi mo ya etele ka sharia no wa'i mo yobugol din don fukati sharia wa yafuta ko mun sharia o yafuta ko mun kar mo ko bembe maaki wonde al wajibu ala al jahili ko as sual be maki wonde hay siko duubi di tawata ko duubi tati nay joyi woni o horali suuma e munun sabu angal andugol makko hari o helli faama maada makko o juldo be maki no waddi mo yobugol jendon de den naningal majje karmo ko be lajina ben wadi o fatwa Sheikh Fawzan e hore munun wadi on fatwa e karmo ko be duudube andi non no hare o pay ko kullor reke idan nene giwoy koy no haani dabbitude e mabbe yarli be helli faama dabbita e mabbe han si tawi yi imande kelle fu e mabbe hande kadi andina be awa sharia on waddi kede ko wana non baabe kadi goroy koy e hore munun kambe kadi be dabbita dum non be faama si be yi on tigi helli faama be andina mo wonde awa gila do sharia on jawima on amma de gol don tun terto dabbe hore mabbe dum non no hada ka sharia dina islam be magi fali santam mundun al aqlu ko sellugol haqqille den فلا يجب الصيام قرقك وقتك على المجنون ادو ان نمو تاوتا كو فيتو دو والمعتو ان نمو تاوتا كو نجوفوجو يعني نمو تاوتا او وياتاك فيتو دو يو كونو كو نمو تاتا ولا نيا اي اي واداي بيجي انت كي فاما اي ماكو كو نمو تاتا هيمو دويتي او كونتا تاك فيتو بن كونو كو نجوفوجو فيو اندا كو واتا نمو تاتا كو نجوفلو odo neddo waddaaki e dow makko kanko kadi korka wana woni no waddaaki e dow neddo mo tawata ko fetudum li qawlihi sallallahu alayhi wa sallam sabu ma kunela do alayhi salatu wassalam bima kirufi alqalam an thalathin karam mongol bantana matato fa dhakara minhum be janti e ner bendon almajnun odo neddo mo tawata ko fetudum hatta yafiqa ha kanko fetudo on o ndikka o iwa e fetere makko de ema ke rabi'an nayabunnu as-sihhatu ko cellangal hebugol cellal tawane dongo hatta nay horugol sumayew faman kana mariban la yutiqu as-siyama lam yajib alayhi wa in sama sahha siyamuhu liqawlihi ta'ala wa man kana mariban aw ala safarin fa iddatun min ayamin ukhra fa in zala al-marad wajaba alayhi qada'u ma aftarahu min ayam ema ki wonne shartina yamon ko galdo cellal faman kana kala allati do mariban ko onawnu do la yutiqu siyama tawi o taqanaka o wawata ko wiyete ko hurugol sabu angal cellangal lam yajib alayhi kanko haray waddaki e do makko korkaka wa in sama zitawino hauri o hori e hore ko onawni kon o forsi o hori sahha siyamuhu korka makko kanka selle korka makko kanka selle dunno ko bi khilafi manhaj wa mazhabi ibn hazm sahib al muhalla imam ibn hazm kambe be maki wonne neddo on wondo e sete yagal e neddo nawnudo be do dido si tawi hawri be hori haray al hali mabbe no e wane do horudo tay sumay natali wo passé kambe waqtu mabbe on hewtal wo jomi men ko wi ko man kana minkum mariban aw ala safarin fa iddatun min ayamin ukhra men idan neddo horudo e neddo nawnudo wo kambe suuma e mabbe on hewti wo sibe wi edin don alhaali jidi kambe be yari wonde mo hori non korka makko kan sellata be wi kadi o heba e bakkat sabu ko lundi ko yamirore Allah ne o paske ko yamirore non al amru yaqtadi al wujuba asla non ko bi khilafi mazhab al jumhur karamo ko be burbe dudu de be yari wonde o don do Allah tabaaraku wa ta'ala ko o janti do fi mulum ko fi on neddo mo tawata himo nawni nawnare de o wawata hori du de mulum e on setejo mo tawata kanko tigi ka sete yagal makko be do dido hibe newinana nyamugol e der dun don tembalde de be seti don si dun don fejjo isu may on fejji be yobo yadum no yani ko newende woni ko be jonna woni tun do no wodi piwun yotun kun famete koko be makido wa insama sahha siyamuhu kanko neddo mo tawata ko nawnudo on si o hori korka makko kan kasellay si tawi kam ko neddo on korka kan tampinaymo o wakkilike hore dum o nyojjike o hori no be makiri non korka kan sellay walakinahu ya'sam kan ko neddo on o hebay bakkat sabu honnu li annahu azzaba nafsahu o letti hore makko o forsi hore makko o fawi hore makko wonki kin ko tiwawata o sonji ki tele Allah azza wa jalla no accitani mo lawo o hebay bakkatu sabu tawde o hori don o forsi o tidi ni nawnare makko ne ma o woni sabu nennugol dikkugol makko gol kono korka kan non ko kontete o hori hebay non bakkatu ko letti wonki makko tun fami ga be makiri qawlihi ta'ala sabu kon gol Allah to don o wi wa man kana mariban kala o latido ko o nawnudo aw ala safarin madun ko o wondo e hore setew haray fa iddatun kanko himo yamira limugol min ayamin ukhar nyaldi go bi wona e sumaye on o yoboya don yani mo newi nana tajugol korka makko kange dido al haliji si sumaye pejji oli mo ya nyaldi yer ko nyawli non ko o yoba dum don holli wonde o do neddo mo tawata ko wondo e o do al hali nawnare haray manda ma nawnare nden ko hada ende mo horugol wawata horidugol e mayre haray waddaki do kad no wadi tanbi mo watte parce no wadi karmo ko be go yarube wonde nawnare ne yon tunde woni nawnare no ne woni ri nawnare o haray simo fala o hora simo fala o accano hay sitay mo ay horidude mayre masalan si hore mo simo ni haraka ko hore mo sata goddo ni hay si tiidaali hadata mo korka be wi simo fala o taje hobbe yari on haysi ko kollum makko buuti kollum ko fi kala na kanko nyamata na kanko yarata be wi wonde haray mo way tayede wana ibn hazmi ngen ko no yari hay muhammad ibn sirin sifamu ngittama e mabbe kono ko buri sellude kon ko ko karmo ko be burbe dudude be yari kon wonde ma kanko ne danke on nawnare faanda ne do den ko nawnare le tawata ko hada ende mo awrugol taw wata horidude mayre basi si inna ma do kala mo hore musi ma kala mo jungo mudum buti ma kala mo tawata e himo mari bar mew haray himo newnana tajugol haray be newnana ka tajugol be fanday dey basi hanne o adna mo wururen do ko mo nawnare mo wallini dum e mo tawata no dasude nde yaada e mudum ko buri dudde ko mo yata do tay mo selli tamaman bi tamam mi atallimia dum fanni am fanni bema ki fa inzal al marab sitawi hawri nawnare nende iwayi wajaba alayhi waddatu edu makko qada'u yubugal ma aftarahu konko kanko neddan ke on otaji min ayamin imorde e nyaldi siko balde sappo yobo yaden siko noga yobo ya siko lewru no fo yobo non wari nawnare nende mari noneji didi kono en garo ya yiwe de yeso non insha Allah azza wa jalla bima ke khamisan sharti jawabu al iqamatu ko nyibu gongol maana mudu wonugol neddo harana e setew o woni ko nyibu gol makko gol harana e setew woni ko o woni sitawi himo e seteya gal haray korka ka waddaki fala yajibu sawm korka ka waddaki ala al musafiri e do neddo mo tawata ko setejo e qawlihi ta'ala sabukum wal allahu tawudu wa man kana kala on neddo latido maridan ko o nawnudo aw ala safarin ma dun ko o wondo e hore setew ara fa iddatun min ayamin ukhar kanko yo o limu nyaldi go o yobo ya der din non hala seteyagal makko gal kanko neddo on himo wawi nyamude al aya bima ki falaw samal musafiru sitawi hawri setejo on o hori sahha siyamuhu korka makko kan kasel Donc, quand il y a un khilaf, ma dhahaba ilayhi ibn Hazmin. Imam ibn Hazmin, ma kisi yo hori yeseta yagal, korka kansel la tawai bay bakkatuka. Jumhur ul-ulama, ma kisi yo hori yeseta yagal, korka mako kanka, sellay. O woni tun onka di sitawi. Kanko netno on seta yagangal, o tampay emudun, o sonjiki emudun, hattir de sonjagol. Kanko netno on, o jabali tajude, o hebay bakkatuka. Wanno wobe wadi dum e zaman melano alayhi salatu wassalam tawi lakere nen tidi don kakan tidi moya melano alayhi salatu wassalam be yamiri wonde yo taje wobe go taji wobe sali tajude be maki ulaikal usat ulaikal usat ulaikal usat hibe wondi e hegengeng e don kakan tidi e do mabbe be wiyama yo be tajube sali ke tajude ramige idan wiugol min mi da nyawla gol sumaye few yawa do ida fokkiti sete yaga yaha ha elawol tawa ha o fiyake on o tidi kono e hore dun non gembo da don tawa hay sida julde haray leydi din no turnande ma bal hay sa julay ko ya jodo wakilo da nyodo da don a hebay bakkatu korka ma kan sellay kono hebay bakkatu ko lettuda hore maada be maki wa yajibu alayhi harano waddi edu makko qada u yogo e golma aftarahu konko o taji fi safari kasetiw be maki sadi san jega bunum al khuluu min al hayd wal nifas ko yewugol dum do ko fi sonna den to yewugol makko kanko sonna nyo on imorde e ko wiyete kon fi lardu kanyum ma e besugo maana mudum ko yo o wonda e jijam fi laye o wonda e jijam besugo sitay mo wondi e dido haray waddaaki mo taw horu gongol be maki fal haid sonna nyo mo tawata ko sonnaajo fiili do on wannu fasa e sonnaajo mo tawata ko besido on du woni jibindo on mo tawata wala bali la yajibu alayhima wa daki edo mabbe kambe dido asiyamu korteka bal si kuni yahrumu alayhima no harmi edo mabbe kambe dido horugo do ittifaqan bainal ulama horugo ngol no harmani kala sonnaajo wondudo e fiila e kala sonnaajo wondudo e besum si o hori korka kan jabatake didi o hebay bakkatu kadi ko o hori ko be maki li qawlihi sallallahu alayhi wa sallam sabuma kunelano alayhi salatu wassalam alaysa ene sonnaajo on lataki idha hadat sitawi kam ko sonnaajo on e lataki sonnaajo on sitawi o filike lam tusalli o julata wa lam tasum o horata fadhalika min nuqsani diniha tunno ko jiyadun e duitagol dina makuma eni ko fewno be makuno wonde sonnaabe ben ko be naqisatu aqlin wa dinin kambe nelano alayhi salatu wassalam non be tindini ko hon dum holli wonde dina mabbe kambe duiti be maki sonnaajo on e alhali makko allata ki sitawi o finike kam ko sonnaajo on ma o besike o julata o horata tunno e foyde njabi holli wonne on don alhali harmani mo julugol no harmani mo horugol wayajibu alqada'u alayhima waddi yobu gongol e do mabbe be didon non li qawli aisha radhiyallahu anha sabu kongol yuma mere aisha radhiyallahu anha be maki kana yusibuna dhalik latino no hebayno men dum woni on do fi laye fa nu'maru men yamire bi qada'i sawmi yobu gol korkakam kono wala nu'maru men yamirtano ke bi qada'i as-salati yubgol julde ne karmo ko be maki hikma on fi hon ka korka kanyum be yabirtake yubgol ka julde be yabirtake yubgol ko sabu tawde julde den kanyum tatakarrar fil yawmi marrat wa karrat ender nyallangal julde den kanyum de filli filli noto si woni joni nyallal waqtuji joji balde didi waqtuji sappo balde tati waqtuji sappo e joyi balde nay waqtuji nogay sen detti don balde jeego ko buri dudude sonnaabe ben ko jeego ha jeddi woni ghaliban adama do sen detti balde jeddi joyi laabi jeddi go jelu chapande tati e joyi waqtuji so inna ma yo yobudum metayfe Allah azza wa jalla o yuridu Allahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra wa ma ja'ala alaykum fid din min haraj idan non o yafi amma kor kakan wala wal gotol pet arata e der hitane ne idan yobugol non ko amrun sahal non no newani ne oro hadith akhrajahu muslim بماكي المسألة السادسة مسألة جيغم ثبوت دخول شهر رمضان وانقي بائه لوكو أتين فتنا كان يمورو مسألة حرائي دو شرطيجي دي تواتكو شرطيجي جيغو دي بجانتاني اندوني اي جويجي اراني دين دين دون غوركو اصننا جو نحوتي دي اما جيغم انكو هيراني دو صننا ببندو haradi do ko en famu moya si tawi goto pet e majji mankani neddo on haray korka ka waddaaki mo ko beedi fapdi timma ko do wadi sibe maaki hatta tatawafara be maaki ash-shurutu at-taliya hatta tatawafarat fihi ash-shurutu at-taliya hatimma e makko kanko neddo on shartiji hikkaidi don nindi fop majji hara goto e majji manka si ko gorko shartiji joyiji din fop timma siko sonnaajo jeegoji din fotimma si goto e majji manki haray korka ka waddaaki famige aywa jonno oro mas'ala jeega bo jiyado e mas'ala ji galdo dambugal aranal be maki subutu dukhuli shahri ramadana wal qida'ihi yani ko tabitu gol natu gol ndudo lewru sumaye kanyum ma e tabitu gol lannu gol mayru timmugol mayru kayru lewru mo manam ko honno andirte ndudo lewru sumaye ndunati ko honno andirte lewru ndundu timmi ndu gayni bemaki yathbutu dukhulu shahri ramadana bi ru'yati alhilal bi nafsihi aw bi shahadati ghayrihi ala ru'yatihi aw ikhbarihi bidhalik fa idha shahida muslimun adlun bi ru'yati hilal ramadana thabata bi hadhihi ash-shahadati دخول شهر رمضان لقوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصمه ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم إذا رأيتموه فصوموا ولحديث ابن عمر رضي الله عنه أخبرت النبي صلى الله عليه وسلم برؤية رمضان فصامه وأمر الناس بصيامه bema ki wanda yathbutu dukhulu shahri ramadan notabitirannatu gondudo lewru sumaye bi ru'yati alhilali bi nafsihi aw bi shahadati ghayrihi ala ru'yatihi aw ikhbarihi bidhalik bema ki ndudo lewru sumaye hindu tabitira natu gol mayru on sabu yi e gol mayru bi maana si tawi kayru lewru ndun e hore mayru ndu yi ama neddo on o yi indu neddo mo tawata ko neddo juldo mo tawata ko nundudo mo tawata ko selludo gite si tawi hauri o yi indu do lewru sumaye haray tabiti kayru lewru ndun nati bema ki aw bi shahadati غيره على رؤيته ما دون سيدغول نيدوغو متواتا كومو ونا اودو نيدو جولدو اي دو ييغول ليورو سومايين مانا مودون نيدو متواتا انسي تاويا يالي غودو غو سيديكه كانكو تيغي كو او نيدو جولدو متواتا كو نوندودو وندي او ييندو نايا انو بامين مي يالي واندو ناتال bemaki aw ikhbarihi bidhalika ma hum pitegol makko kanko ne danke on yi e gol lewru mana antigi si yi il dunati si tawi o way goddo go sedi ke wonde o yi indu ko wana ma an dunati si tawi hawrile a hum pitama kadi wonde ay ndu yi ama foti ka tele hum pitada ma ka radio woni ko hum pitada tawi ko jabantebe khabar hum piti haray lewru nundu dunati anda sino wa wandi fiya ke ono al matali ikhtilafu al matali luto nirgol dedo jelli tale no mari mushkila molana do hande e yimbe ko wadi si tawi hawri masala lewru nundu yi ama hande wana saudiya sindu yi ama ton hande no wodi e yimbe gobe tawata ko wonbe wana amerika ma wonbe afrika dobe jokkay saudi be hore hay sibe yali tama no wodi e yimbe gobe tawata ko inne be o ene men horata ha me yi andu ka amen no ma handu timmira men chapan de tati ono masala ko masala motata himo lurra ko nebi hakko ne karmo ko be sendari wana mazhabu hanafiyan ko ben jumhur on ka mabbe kanyum ma e mazhabu on ka maliki yan ko ben e duudu be ka shafi'i yan ko ben kambe be yari wonde si leydi wotiri yi'i lewrundu haray hande kadi dun don dogay e hore leyde luttude den de dennani ngal majje yi ande lewru wotru no yona be maki sabu honnu no jeya e munum lewru nu ko du wotru e neradno wana woniri non nange ngen ko wote lewru nu ko lewru wotu yalta nu nu saudiya wana ndu yalta ta kamen do yendu ko kay yalta nu nu do ko ndu yalta ta amerika be yam idan si tawi hauri lewru nu ndu yalti e ler aduna on nokku goto e maki haray ko du woni ndu yalti woni lanu alayhi salatu wassalamu be maki sumu li ru'yatihi be maki horire sabu yi ugol lewru ndu sendari siyaq maku mabbe on sumu li ru'yatihi don be waddinali ko betu yi on ko be maki ko horire sabu yi e gol mayru ko ono yi iba ko hobbe go yi iba horire ni be makani sumu li ru'yatikum iyyahu horire sabu yi ugol mum ono lewru ni be maki sumu li ru'yati horire sabu yi ugol lewru ni don non foti ko ono yi endu foti ko hobbe go yi on bu sumu be non kambe be yare karma ko be go tawata dum don ko burum tiidu de ka mazhabu hanafiyan ko hanabila yan ko ben kambe be yari wonde li kulli baladin ru'yatu ahliha wala ahlihi afwan wodani lewru kalde yimbe kala yimbe leydi kala leydi yi ande yimbe kanyum dil leydi do yimbe leydi kala hebe marana yi ande mabbe nen ko yobe habbe be dallinori odo asar mo tawata ko asar abdullah ibn abbas radiyallahu anhuma fewdo e kurayb ibnu sham tay ko muawiya woni sham to radiyallahu anhu kambe kurayb be yi iwiton tawi muawiya en sham ton be yi lewru nun kambe be hori on zati kurayb be seni madina be tay abdullah ibn abbas lanni be ko honno woni rifiya ke mon sham ton on hori kambe kurayb be maki naam menen men yi onondu men hori on zati ibn abbas be maki a menen men serata menen nyama ha me yi andu men serata kadi meden hora ha me yi o yandu yakati on zati kurayb be maki ene ibn abbas yona tama ko tawi ko muawiya yi indu ibn abbas be maki o way be maki ko woni nelanu alayhi salatu wassalamu ko bi yamiri men ko yomen horu si me yi indu idan kambe be jabali dettude ko tawi kon muawiya e yi isham ton kambe madina be yali idan ben non karmo ko be yari be dallinori on non asar be maki o leydi kala ko yo habbu handi yi amadun timma balde chapande tati kanyul lewru sabur rusumayin mazhabu tammo ben non karmo ko be yari wonde kala leyde de tawata den tawqituji mabbe din kambe waqtuji mabbe din no battoniri maana munum yaltugol fajiri o e fudugol nange ngen e mutugol nange ngen e del leyde don fu ko e saaji goti di woni ko watta ben non yi ande lewru wotu lewru ndun e sare wotere ma e leydi wotiri en den don leyde yonay kanyun den don leyde fu amma si tawi hauri leydi go yi indi tawata waqtuji mabbe ni nge waqtuji ben non dinno luto ndiri haray be yondi norta ko ben do yi iko nana si fami misal mudo sen detti wana lagine senegal mali cote d'ivoire si fane do ko leyde de tawata enen e be do waqtuji meden ni ko waqtuji goti idan si tawi leydi wotiri yi e de do leyde ko en dettu kono amma si tawi wala saudiya to be yi ma amerika be yi ma chin to be yi haray enen ma dama enen e ben don na saaji goti jogitinen en yokkata ko be yi ko wala sheikh al islam ibn taymiyyah rahimahullah kambe ko non woni ikhtiyar mabbe kadhalika ibn usaymin alayhi rahmatullah sheikh al albani tigi kambe kongol gol tawata ko kongol aranon gol duto kambe be tidini gol moya si leydi wotiri yi hara leyde den foko yo jokku kambe ko gol don kongol be buri tidinde be maki fa idha shahida muslimun sitawi hawri juldo sedike adlun motawata ko on nundudo bi ru'yati hilal ramadan yi e golle wursuma yedu sabata bi hadhihi shahada dukhulu shahri ramadan tabiti ray sabu sedande makonde natu golle wuro onon no gasa imbe nginna joni si alhali on ardi non ko onno gerdete karmo ko be lajina bembe maki si tawi hawri yimbe leydi nin ka wondon do madama hido mari horebe ka islam halfina be dina kanka leydi moro si tawi lewru ndu fiyake mayru on jibi ndu yi aka ka modon kono ndu yi ama nokku go be maki ko waddi on ko heda gol ben don ko be wi'ata ko si tawi hawri kambe halfina be dina kambe wi'i habbo den ha yi en ma hatim minen chapande tati haray ko du waddi o amma si be maki ba yi ama to haray ko en horu haray woni wajibi e hore modo yon horu sabu piji didi yimbe go wala dum dum be na menen go ina liggo me woni horande liggo kadi go no andina kam don no horande sabu piji didi waddori o go Allah azza wa jalla o wi ya ayyuhal ladina amanu ati'u Allah wa ati'u ar-rasul wa ulil amri minkum kono yogom dimbe dofti Allah dofto don nelano alayhi salatu wassalam dofto don ben jogitibe fiyakuji modon di maana mun heftube fiyakuji modon din yonnon ben non ko al umara'u wal ulama'u ko lambe be tawata ko heftube fiyakuji meden adna yankoji din e karamo ko be tawata ko heftude fiyakuji meden dina yankoji beedo Allah azza wa jalla no yamiri en dofta golbe fodde be yamirali en ko lundi sharif idan dun don ko dalil wonde sibe wiye hor waddi ke hore meden horu gol sabu yi ande be yande sibe wi kadi ko en habbo ha yi en ma timmine jappande tati haray waddi ke si alundi ke dun non haybay barkat dim mun non ko hondon hollata waddi ke dela do alayhi salatu wassalam be maki as-sawmu yawma tasumun wal fitru yawma tuftirun be maki korka kan ko nyande on fu modon horudo julder den ko nyande on fo modon tajudo juludo mana mudun nayo julbe burbe durude be yaruda tawale hibe wondi e ko selli kon amtu selindo da sifa ko embe buy watta ka menen do an madalan si tawi liggon inni a ndu yi ama saudi joni jango hore wobbe go yaw be ndara calendrier be nako noga e jene min ko faddi jango mi hora yalta tawa kautal mu vono hore kanyu horata ma ya handu yi e saudiya wonde juldandu darike jango ko en julu be ndara calendrier be nanoga e jene min jango mi hore yimbe jula an hora no lundi asawmu yawma tasumuna wal fitru yawma tuftirun idan be maki wonde si tawi juldo goto adul nundudo ay na juldo kala juldo kadi yi ata lewru dum waro ino mi yiidu ko adulun ko mo inete al adlu al adlu kermo ko membe maki wonde ko on neddo mo tawata la yartakibu al kaba'iri wa la yusirru ala as saghair ko on mo tawata o andiraka wadditagol bakkatuji mawdidi hollali dey wonde o wattadi ko woni dum don yani o feenyirali dum tawatuma yida moy mo waddito bakkatuji o andirama dum o deppito ta ko kadi e hore to sokidi ko do wiyete al adlu awana won do won o wadi hay ka dewle meden ko wiya ko sedebe dido non dobe ayay be no sede be na kari da ta o yara e bere fo no andiri mo kari da ta ko fimo sigarete kari da ta ko nyamo wori ba be na ko won sede ami imbe ngala ndaru de chartiji sedo tobe be ko sede jo mo tawata ko juldo nundudo harahimo nundi si kanko o sedike o yi lewruno Cheikh Usaymin be maki haraka di gite makko den no selligoy yaraw yemo ya parce que si o yalti do joni o wadi ni tul lebol makko gol fawike ka hore yitere do ni enondu a baddo arno e zaman Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu qariya o he o to wi mi indu enondu Umar be maki fitti yeso mango fittingo mo jabe maki ndari tikati o ndari be maki ayi ndo wi mi yal be maki o ko le ko litere mande wali ka hore yitere ma ko dun yiru o do si be maki ko beta wa neddo on ko selludo gite haramu selli gite de andi wure nodi karamo ko be gobe jaba goto tun ka bana maliki an ko be wiye ko yi ande nundu be dido na goto de fi honnun si oda yi ani mo jara oda yi e kono dalila ji din no holla si ko neddo juldo nundudo gite makko den no selli kanko tun no wawi tabitude be makili qawlihi ta'ala sabu kongol allah to'don faman shahida minkum ash-shahra kala e modon tawado ha lewru nundu feñi ama ha lewru nundu nati falyasumhu yuhuru lewru ولقوله صلى الله عليه وسلم اسب ما كن له عليه الصلاه والسلام بماك اذا رايتموه ستوي اي كان يلورن فصوموا حور اخرجه البخاري ومسلم والحديث ابن عمر رضي الله عنهما اسب ماك ابن عمر بماك اخبرت النبي صلى الله عليه وسلم ممهم فتين له عليه الصلاه والسلام يندغور برؤيه رمضان يئغل ان لورن mi humpiti be wonne mi yiinu fa samahu nilanu alayhi salatu wassalam horindu wa amara an-nasa bi siyami be yamiri yimbe ben kadi yobe horu ay ndoko dalil hollo goto petno yon idha kana musliman adlan sahih al-basar no wabi sin pamiga jon non si tawi neddo on wana non ludo o ari le o yiindu few tawa gite den no selli ken o yiindu few kanko tun o yiindu ka burure o aroya jon non ko feno ma o feewa o aroya o enno ya mi lewru nu yamaw ya modi modon menen ko men ginna ko juldo nundu do anga nunda kanko non o yiindu yarli wal waddoto mo kanko yu uhuru ka o habboto himbe ben be horida kanko non o yirindu gite makko o karmo ko benno lurre sheikh al-islam ibn timiyah rahimahullah ka majmu fatama mabbe be addi lurre no wodi yarube wonde o hore kanko be maki passe kanko o yiindu allah wi faman shahida minkum ash-shahra falyasumhu ko wondo won ay zime ben detta ta ko wi kon kon kanko yo hor karmo ko be go maki o e be maki ko be o habbo julbe ben fu kanko tigi fi kala kanko o yiindu he ko do wadi angal nun dal mo ya fi kala o yiindu madama o nun da hay wonki makko ki jokkata ko yi ko be maki ko yo habbo julbe ben as-sawmu yawma tasumuna wal fitru yawma tuftiru do wadi angal nun dal mo ya na ibnu adam Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah be tidini kanyum goldo kongol be maki wonde ko yo habbo julbe be gayni be maki siwana e alhali goto on alhali ko sitawi hawri ka o woni don ko kanko tu wondo masalan o yeyi e burure jon non himo don o wada e don balde o wata arde e sare nde sitawi kanko tu o yi ton o inata basi mi yemi wolni jama on joni be wiyami nunda awya mi accuno be maki don haray ko yo hor parce ko kanko tu wonto tanda si mali ono sitay o artay woni o tawta julbe ben si o ari ko yo humpitube si be jabi alai walillahi alhamdu si be jabali ko yo habbo be o hori day ma kono sitay ko kanko tu wonto ngare no waddi mo horu famige be maki fa illam yara alhilala aw lam yashhad muslimun adlun bi ru'yatihi sitawi hawri neddo on o yiali ndudo lewru sumaye aw lam yashhad muslimun adlun madun juldo hebaki nundudo mo tawata ko sedido bi ru'yatihi yi'ugol makko lewru ndu wajaba haraydon waddoto ikmalu timmingol iddata sha'ban timmingol limore sabbordu sumaye nu 30 yawma on haray ko jama on timming sabordu sumayendum balde chapande tati sidon gasi bimbinde nyande be konta go sumay idan haray do sem fami natugol sumaye on ko piji didi tabitir hunde aranere nen gotel piji didi hunde aranere nen ko yi e gol lewru yo yi lewru nundu yi e immorde enne namo tawata ko juldo holnido selludo gite si tawi hawri o yi dun non hande gadi haray lewru nundu nati si tawi dun non wasama haray ko timmugol sabbordu sumayendum balde chappande tati wannon ka islam lewrundu yata chappantati ego ko nogay e jeenay manu chappande tati memaki wala yathbutu dukhul ash-shahri bighayri hadhayn al-amrayn tabitirtana tugol lewru sumayendum ko wona ido fiya ko jedidi fiya ke arano on ko ru'yatul hilali e gol lewrundu aw itma woni timbingol sabbordu sumaye do balde chapande tati li qawlihi sallallahu alayhi wa sallam sabuma kunilano alayhi salatu wassalam e oro hadise wondo ka sahihain bemaki kambe nelano alayhi salatu wassalam sumu hore leli ru'yatihi sabuyi e gol lewrundum wa aftiru hori ron kadi li ru'yatihi sabu wa aftiru tajiru li ru'yatihi sabu yi e gol lewru yani sumu li ru'yatihi hori resabu yi e gol lewru sumayeno wa aftiru tajiru li ru'yatihi sabu yi e gol lewru juldanu be maki fa in hubbiya sitawi hauri wirnanama alaykum edo modom maana modon sitawi yasi o wadi dule nyande no gay e jenay no wetude chapande tati yasi o wadi dule on wawa lindu yiwde be maki fa akmilu timmine iddata sha'bana 30 timmine limore sabbordu sumayenu balde chapande tati timmude tis holli honnu jaka ko dido piji didi gotel e majji woni ko lewru sumayenu natir be maki wa yathbutu no tabitira inqida'u ramadana lan nugo lewru sumayenu bi ru'yati hilali shahri sawwal sabu yi e gol ndudo lewru ndu tawata ko lewru juldanu bi shahadati muslimaini adlaini dobe maki sabu sedande honu julbe dido nundu be dido e yi kay yi ugol kay yi ugol lewru sumayenu dombe maki yonay e yi ugol juldo goto nundu do selludo gite ga yon non do timmugol mayru du woni yi e gol juldanunu dun non ko be wona julbe dido nundu be dido ko dun do woni mazhabu jumhuril ulama ko be hebo julbe dido nundu be dido goto to yonata odo abu qilabata be maki wonde nyande gore yimbe dido arno e zaman umar ibn al-khattab radiyallahu anhu tabi'uri terlen ka sahara ka burure be ari be hayni kanyum lewru lewru juldanu ba be hayni ke lewru juldanu non on sati goddo e mabbe on non taji be menen nyande ngo horal amma di monge mabbe kanko o hori be aro yahabe tawi umar ibn al-khattab radiyallahu anhu be yewti di umar umar landi odas ko fi honno o tajani o wi ko sabo yi lewru no wi awa aftiru li ru'yatihi be landi onda ko fi honno ngo horani o wi ko hori ni mo ko sabu tawde julbe ben fawno hori as-sawmu yawma tasumun wal fitru yawma tuftirun umar ibn al-khattab radiyallahu anhu be ndari mo kanko tajudo on moja be maki si wonano sabu o do mi piyeno hore ma den ko tidi si wonano sabu makko kanko mi piyete no piggal tidungal ka hore kati karmo ko be maki wonde umar ibn al-khattab radiyallahu anhu be feliri mo fi honno sabu tawde kanko o lundike julbe luttube be ngotaji sabu dum be kammirani mo be piyeno be tertori mo fi hondum be piyali mo be maki sinano sabu oda sabu ko ondon sedi ko wonde kanko tigi o yi ni mo tajugol ko sabu tawde julbe ben tajade nda si fami kamo non don holli wonde ko bebe didon non be sedi to tawa ko nundu be dido be maki fa illam yashhad si tabi hawli sedaki muslimani julbe dido adlani nundu be dido bi ru'yatil hilali yi e gol lewru juldanu nun wajaba ikmalu iddati ramadana waddoto timmingol limore lewru sumayenu 30 yawman balde cappande tati arado ikhtisar koko be jantani en do dukhulu shahri ramadan wa inqida'uhu goko fahmirti wonne natu gollewru sumay nun ko gotel e piji didi hune arane renen ko yi e gollewru sumay nun si tawi fow yi alindu taw yi udo on malla seedi do yi on ma humpitudo yi on taw ko o neddo juldo nundudo selludo gite nun ko go si tawi dum wadali haray ko yo sabbordu sumay timmu balde cappande tati amma timmu gol sumaye on don kadi ko gotel e piji di go on ko yi e gol lewru sumaye ne lewru juldanu yi e gol lewru juldanu no ko yondu yi e kene pettan ma ko fandi fandi wo tawa ko julbe dido nundube dido sellube gite woni ko irritoto wonde kambe be yi ino kanyu lewru juldanu si tawi hawri dun do wopi haray ko betim minen sumaye on balde cappande tati e tawata ko timmude tis ko bimbinde nyande waweten julude no ko ikhtisar بماك المسألة السابعة وقت النية في الصوم وحكمها بماك مسألة متوتة كجئت معون دوني مسألة سكي تروجعون مسألة جنجل دو دمبو غال أرنال دمبو غال غال توتة كمقدمات بمعنى إيدو بيجي دي توتة كو أردين تيدي تو إيدو كوركا كان إيدو نوفو كو وندون كو أتي كوركا كان كوميدي piji di tawata ko araydi ko atti korka kan humede di neddo juldo on haani andule be maki kanyum hodo mas'ala mo tawata ko jedda bo woni sakkito rojo waqtu niyyati fi sawmi ko waqtu mo tawata ko waqtu ka anniye on fibete on fi sawmi e fi kado korka wa hukmuha e nyaawore kanyum anniyo manam ko sayi hombo woni ko neddo on fibata anniye kon woni nyaawore kanyum den fibande do woni on annedo be maki yajibu ala saimi ay yanwi as-siyama wa hiya ruknun min arkanihi kama madha liqawlihi sallallahu alayhi wa alihi wa sallama innamal a'malu bin niyyati wa innama likulli imri'in ma nawa بماكي وينويها من الليل في الصيام الواجب كصوم رمضان والكفارة والقضاء والنذر ولو قبل الفجر بدقيقة واحدة لقوله صلى الله عليه وسلم من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له أخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه واللفظ للنسائي وصححه الألباني في صحيح الترمذي بماكي وندي يجب نودي على الصائم إدو أدو نقل متواتك خورو وأن ينوي الصيام ندئو أن ينتو كركك سينما أن ينبو الكركك لأن عندي كيفية النية هو القصد فقط القصد فقط بالقلب كفاندر والبرنين لن أما التلفظ بالنية فبدعة وضلالة أما وولو الأنية أنك هون سنجاني هون نتوتا كو سنجاني نادا كدينا تبتالي أن الله عليه الصلاة والسلام ها هن سلالي إمأبه سيسوما يهوتي كم بين الله عليه الصلاة والسلام بما كي اللهم إني نويت صيام شهر رمضان يكون عندي سفرين دون بيجي دون دون دون دون سلطة فيو كو بأديراكو في ينين تلم الله وي لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة كنون أدب وي لا تقدموا بين يدي الله ورسوله إذن كو ين إوتر باوما ما دون ستاوي سوما يهوتي أنتك إمو تو يا ها ka kaburure ka jangol o loto yo tollo ngalo ina longal suumay ngal bid'a sella hay so ya hal kaburure longal suumay ka der galle ko bid'a sella ala alayhi salatu wassalam ha hande be lotana ki suumay longal sellata ya fibir anni o lota gol longal o ay ko anta longal sellata kadi ya bolu anni o woliramo dengal ma dangal bal ko yo tabitu tun ka berne maada anni o da yakfi bema ki wahiya anni urruknun kutugalal min arkanihi jiyangal e tugale kanyun korka kan kama maba wano yawtirino yande be jantanino ko en wonde kanyun korka kan no mari ruknani asasiyani ka be jantani ke en arruknu thani ko anniya bema ki li qawlihi sallallahu alayhi wa sallam sabuma kunilano alayhi salatu wassalam innamal a'malu bin niyat ema ki ande golleji din ko di dabintinirte ka Allah tabaaraka wa ta'ala e ko di yobirte ka asli ko sabu anneji din wa inna ma likulli imri'in amdu ko wodani kala neddo ma nawa ko yeru ko anneji kon ko dum o mari be ma ki wayan wiyaha kanko o do neddo juldo o anniyo o do anniye makko woni horugo ndudo lewru sumay min al-layli jemma fi siyamil wajibi ka korka waddika si tawi korka kanko waddika haray be maki no waddi mo anniya gol ko atti fajiri on ferude be maki ka sawmi ramadana wana horugol sumayam wal kafarati e horugol kafara on wal qada'i e yobugol kadi korka katawata ko korka waddika kan sumayam wan nazri kanyuma e korka fodore kala korka katawata ko waddika neddo on ko yo fibu anniya on ko atti fajiri on ferude ko yo fibu anniya on ko atti fajiri on ferude be maki walaw qabla al fajri hay sitawi kanko neddo ko fibi anniya on ko atti fajiri on bi daqiqatin wahida hara ko minute goto pet atti fajiri on hara ko nen on minute don o fibi anniya on si fajiri on fere ara yoni modon li qawlihi sallallahu alayhi wa sallama sabuma kunilano alayhi salatu wassalam bima ki man lam yubayyit siyama kala on neddo motawata o walaki o walodi e anni e korka qabla al fajri ko atti fajri on fala siyama la bima ki haray korka alanamu kanko neddanke haray korka alanamu bima ki faman nawa kala non on neddo mo tawata o anni ke sawman korka fin nahari e der nyalor ma on wala mi yat'am shay'an tawi o nyamani haye hune e ma ki lam yujzihu illa fi siyam at-tatawwu'i haray kan non korka yonata mo siwana hara ko korka nafilo neddo si tawi hawri weti bimbi fajiri feri o nyamali goddum o wi'a a enende mi do nyawlino nyallal e sumaye ara yomi yobugal hande mamido nyawlino nyaldi e sumay yomi fuddo hande o walidale anni on be maki wonde dun don yonatamo kanko neddanke on amma non si tawi ko korka nafilo si tawi woni gila bimbi o nyamali masalan ha o lerdo mo wawi anni yaade kanko neddanke on korka si tawi ko korka nafilo ko dum be maki fa yajuzu anni yanagol korka nafilo ngon e der nyallangal no dagora wala korka nafilo kan no dagora bi niyyatin minan nahar sabu anni yanagol kanyun korka kan e der nyallangal idha lam yata'am shay'an sitari o nyamali hay e hune min aklin imorde e nyamete aw shurbin madun jaram madun e der dum non kadi kala ko bonnata korka makko kan gila e yottagol sonnajo e konandi mu e maki hadithi aisha radhiyallahu anha qalat سبو ماكو يما من عائشة بماكي دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم بماكي نلانو عليه الصلاة والسلام بناتنو بتوين مكسودو أن يندقور فقال بماكي هل عندكم من شيء توسنو كمورن دو قطن يكو نيامته فقلنا مروي إلاؤو قال بماكي فإني إذا صائم بماكي أوامين من دهوري جوي أني ko atti be landade dun non haribe oraka bawo be humpitade wonde ala be fibi anniyo ko korka nafilo msella odo hadith akhrajahu muslim be maki amma siyamul wajibi amma korka wajibi kan korka waddi ka kan fala yan'aqidu bi niyyatin min an-nahar ndon wawata fiborde sabu anniye e der nyallangal si on tigi anniyaki ko atti fajiri on haray o ala korka be maki wala budda fihi min niyyatil layli fere ala ko betun neddo on o anniyano kan non korka jemma bemaki wa takfi niyyatun wahidatun noyona non kadi anniye goto fi bidayati ramadan ka fuddode lewru sumayen manam mudun neddo on si tawi hawri lewru ndu yiama manum sabbordo sumayenun timmi balde chapande tati on jemma don no wetude go sumaye on neddo on si o mo wawi anniyanade don sumaye on fu makko on anniye goto don noyona mo harana yo wi nyande o nyande o filli filli not nyande o nyande o filli filli not yakfihi dalik eh بما كي لجميع الشهر ونندلورن فكون ويستحب تجديدها في كل يوم نويدا نامونو نياندو نياندو هيدينتي يون نون دو كومو جاما ان دو كو نياندي ويتاي كانيو ليورو نياندي ويتاي غوسو ماي اتو ند نياندي اندي يانو دا ليورو نفو باسكو شوكولاجي دي دوداي كا هورما سا هوري دو بالدي جوي جيغو جوني ندي وندا ييجيتاي كو سوماي وندا ويتا بيمبي تون جوكادو yonon si tawi ay nino an acce woni nyande wo nyande anni anoda nyande dul lawi ma haraya borram idan wakkilo nyande wetay kanyum duma go lewrunu etoda anni anoda non fo mayr si tawi ya hebi fursa Allah azza wa jalla hawrindinima nyande wo nyande heydintinana nyallal kala nyallal ko wadi be maki wa takfi no yona niyyatun wahidatun anni goto fi bidayati ramadan ka fuddo de lewru sumayendo li jami'i ash-shahr wonande lewru mum fop wa yustahabbu no yida non tajdidu ha haydin tingol kanyum anniyam fi kulli yawmin e nyallal kal on wodi mas'ala mo tawata ko mas'ala haton jinano banginede dum woni hon si tawi hawri neddo on o humpitaki darogol lewru sumayendo ha fajiri feri si o humpita masalan kanko neddanke on o yeyi julugol ka julirde subah e ner ko be julata don kom be jula be gayna hollite don wonni awan wi ano dey hanki nokkel kari e nokkel kari e nokkel kari be ka ligbe wiuno yo hore andi odo lam yubayyiti siyamaka o walo dali e anniyo joni ono neddo ko hondu woni alhali makko karmo ko be ben yero embere ko mi yi ko e makuji mabbe den hibe fottino waddi mo jogitagol e ngam nyallal do na yo nyaamu hay e hun fottino go nyaamino goddum fottino nyaamali go ko yo jogitano ha kikil jonnon amma o yobo ya nyallangal walla o yobo ita nyallangal fa mahallu khilaf wa nizaa hein lolu rallo jumhurul ulama kambe be yari wonde kanko neddo o yobo yay nyallangal foti o nyaami goddum foti o nyaamaali goddum madama anniye on ko baawo fajiri on woni ko o fidi anniye on nyallangal o yobo yay ngal fiw wobbe go e mabbe yari wana sheikhul islam ibn taymiyata kanyum may imam ibn hazm e imam ash-shawkani ha e sheikhul albani tigi alayhi rahmatullah be maki wonde si tawi hawri kanko neddanke on o ari humpitede dunno e der nyallangal haray kanko neddo on o yoboyta ngal no nyallal ko waddi mo tun ko yo jogi toyeru don hakiki hawo be mabbe kambe don maki hay si tawi o nyamino go matala rawiti ko je fiw o yaa o nyama ko o nyamude ko fiw wona ha e 10h tun be namo lewrundu yi ano hanki goy be maki idan ko yo accirni gila don na yo nyamo hakiki de kambe don be maki wonde waddaaki mo yoboygol ngal don nyallal be wi ko wadi non ko sayi hombo waddi mo konka ko gila kaw andi don lewrundu naati gila kaw andi don lewrundu naati ko gila don waddi mo horugol kambe be maki ala kulli hal o huna ne tawata neddo on khurujan min al khilaf yaltugol kanko neddo on e lurangal si sifa dun non hebimo yo hore nyallangal maana mu yo yobengal o yaltay lurangal ko wadi non si ayobingal aro yawmal qiyamati hida tan inana dadika kono si ayo balingal ara fiyake mawno sikkita ene kari ese onangi tirete sabungal nyallal ka onangi tirete ake jonno yaw ka felliti dadon da'ma yaribuka ila mala yaribuka bemaki albabu thani fil a'zari al mubihati lil fitri wa muftirati as-sa'im bemaki dambugal ngal tawata ko dambugal immangal ko woni fi al a'zari al mubiha fi bangingol dido gantoji di tawata ko daginaidi lil fitri taju gongol e der lewru sumaye lu wa muftarati as-sa'imi e bangin gon kadi din tajaydi dingal do tambu woni ko be bangi nanta e nge maggal insha Allah hune arane re den hunde dimmere nen ko dum woni muftiratu as-sa'im bi ma'ana dim piji di tawata ko tajaydi korka neddo horudo dum woni bonnaydi korka makko kankan ko neddo be maki do wa fihi mas'alatani ngal do dambugal no mari mas'alaji didi damal aranangal e yi'i don no mari mas'alaji jeddi ngal do dambugal be maki mas'alaji didi بما كي المسألة الأولى الأعذار المبيحة للفطر في رمضان دمبغل مسألة متواتة ومسألة أرانوغ إنغال دو دمبغل إمال كروني مانجنغل إنغان توجي دقيناي دي تأيوغنغل ونان دي هور نغن إندر لو رسوما يندو معنى من يلو رمسوما يو بما كي يباح الفطر في رمضان لأحد الأعذار التالية no tago tajugol gol e der lewru sumayenu sabu gotel e di gantoji di tawata ko hikkaydi do al awwal al marad wal kibar fayajuzu lil marid alladhi yurja bu'uhu al fitr fa idha bari'a wajaba alayhi qada'u al ayyam allati aftaraha li qawlihi ta'ala ayyaman ma'dudat فمن كان منكم مريضا او على سفر فعده من ايام اخر وقوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا او على سفر فعده من ايام اخر بما كمون ارانرن انغانتوجي دي تاواتا ديندي داغينا ناي نانكي اون تاجوغول كوركا ماكو كان يسوماي بما كي المرض والكبر كوناونارن تاواتا كو حدايند مو هورو غونغول wal kibaru enaye ungu tawata ko haday ngum horu gongul ona nawnare wonde wo wonde dey wana naye wongu wo wongu kati parce que sengini do nawnare wonde wo wonde yinaane fanday haray be tawata ko be newnana ka horu gol ka nani fanday be tawata ben ko be newnana ka tajugo sendetti ka de ngini al kibar ko naye wongu wo wongu ngaray ko do ka yeyi ha o hebi duubi bayir ko miye ko ngudi karmo ko ben ko buri woddude e wi'ube ben wonde neddo on ko don woni ko fuddan to ko nayi on ko duubi chapande jeego e go yoni sanginni kala hebu do duubi chapande jeego e go o do haray hande kadi korka kan ka bantama e dow makko e mo newina na tajugol haray mo jali ga idan si innama al kibaru ko nayi hada e ngum ngum yani onaw yi hata yo wata kuna wi hatawi wata horu be maki fayajuzu lil maridi no dagano on nawnudo alladhi mutawata yurja buruhu den nawnare de tawata hinde tanjina walla um mutawata hi mutanjina ndikugol makko no dagano mu al fitru tajugo be maki fa idha bari'a sitawi hauri on dikki wajaba alayhi qada'u al ayami allati aftaraha wadoto edo makko yobugol dinnyaldi e kanko ne nanki on o taji odo ko neddo mo tawata ko fereejo paske nawnu be ben ko dido ko nawnu do nawnaare tanjinaande ndikugol e nawnu do nawnaare de tanjinaaka ndikugol do ko be woni en jantanaade ko om mo tawata nawnaare makko den no tanjina ndikugol odo si tawi hawri o taji kanko neddo on haray din nyaldi don ko o yobo yaydo di na etanteedi non ko nyaldi yobo yteedi nyande o dikkoy wo dun non hay si tawi nawnare makko ne yeyi duubi di hay si ne yeyi duubi tati madama jangube fiiden nawnaaje don be holliti mu wonde nawnaare den no tanjinana dikkugol haray karmo ko be maaki ko yo habbito ha o dikka o yoba nasimaani hay si woni duubi tati hay si woni duubi nay ko yo habbo ha nyande o dikki o yoba madama nawnaare den jangambe dum holniibe andube fi mudum be wi'i wonde kanyon nawnaare den ko tanjinana dikki idan ko yo nyawndude sine dikki o yoba bema kile qawlihi ta'ala sabukan wala allah tawdum ayyaman ma'dudat dum ko nyaldi di tawata ko limani o wi faman shahid faman kana kalalati do minkum e modon maridan ko onawnudo ala safar manu himay hore setew fa iddatun min ayyamin ukhar alay ko yolimu nyaldi go o yobo yadon wa qawlihi ta'ala yakun wala allah tawdum faman shahida minkum ash-shahra kala e modon tawado ha lewru mu yi'a aray falyasumhu yo kanko ne danke on yo o horo kanyul lewru ndo wa man kana kala allati do maridan ko onawnu do ala safarin ma ko wondo e setew fa iddatun min ayamin ukhar haray ko limugol nyaldi go o yobo ya yer ko o taji don be maki wal maradu alladhi yurakhasu ma'ahu fil fitri huwa al maradu alladhi yashuqqu ala al marid as siyam bi sababihi hadha huwa qawlu jumhur al ulama be maki den nawnare den tawata ko newinaade wondude e mudum ko wiyete kon tajugo wal marad alladhi kunde woni nawnare ne tata yashuqqu ala al marid as siyam bi sababi nawnare ne tata satta ye do nawnudo horugol sabu mayre na wonde wo wonde ko si tawi o wawata horidude mayre tawa tiday e hore makko satta e hore makko ko don woni nana be maki ammal marid alladhi la yurjabuhu amma on nawnudo wa tawa ta tanjina na ka sendugol dikka awil aajiz an siyam ma mo tawata ko do hoodu gongol ajzan mustamirran ronkere ne tawata ko duumine ne tajata few on non hara ko ne do mo tawata hande kari o tanjina naka den do ronkere accitemo kal kabiri wana ne do mo tawata ko nayejo si o nawi ha tawi bandu non tenata hande kadi hege o do no tanjina na wontugol suka tanjinaka he mo habbana wontugol payko abbana kana yewu ko non woni yarde non ko non woni tidir idan beedo dido nawnudo nawnare de tawata o tanjinaka dikkugol madum neddo mo tawata kanko e hore mudum ko o ronkudo korka ronkere de tawata ko duuminde few sifa on neddo mo tawata ko nayejo be maki fa innahu odo kanko yuftiru o tajay wala yajibu alayhi be maki wa daki kadi du makko al qada yubu gongol kanko madama wata horude horu gongol hande kadi wadda ci mo wa inna ma talzamuhu fidya ko waddi mo kanko ko sottagol bi ay yut'ima an kulli yawmin miskinan dun kadi ko wadirta dun ko nyammingol nyande wo nyande miskino kala nyalla o nyammina miskino li anna allah azza wa jalla ja'ala al it'ama mu'adilan lis siyam hina kana at takhyir baynahu بينهما في اول ما فرض الصيام فتعين ان يكون بدلا عنه عند العذر بما كسب تودع الله عز وجل جعل الاطعام وادي نيام غونغول معادلا كفوتايدوم للصيام اكركا كان حين كان التخيير سانغاند لاتينو سوبا غونغول بينهما حقن ماجي كان ديدين ay hakune horu gongol e nyammi gongol fi awwali ma farada as-siyam sangane tawno kaka arande ka Allah azza wa jalla farli don korkaka andi noné no farli rinon korkaka kanko Allah tabaaraku wa ta'ala koy hore martabaaji didi martaba arano woni farlande aranere den kanko Allah azza wa jalla o farlu korkaka hagasi tani ne on subingina hakune yo o horu madum kanko neddo yo o nyammi simo fala o hore o nyammi tan simo fala kanko neddo o horata o nyammine ko do wadi si wi wa ala alladhina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin non ko hore lawol subindingol hakkune neddo on horu gongol kanyum ma e nyammingo karande lawol hari koni korka ka waddo sida fala a hore balde sappo nyammina sappo hora kadi de yasappo ma sida fala horandu fu sida fala nyamminandu fu mayo yono fondo on sai don kan ko Allah azza wa jalla o wadi nyammi gongol tayno fota kadi ma e korka kan fondo on sai be magi fata ayyana ay yakuna badalan anhu inda al'uzr on wadi ha toddi hande kadi kanyu nyammi gongol yo lato lonto korka kan sanga tayne do o wawata fondo ka o wawuno don korka o jonnama simo fala yo o nyammi ay ko fewndo ka o wawata non min babi awla ka hein be maki yaqulu al imam al bukhari rahimahullah imam al bukhari be maki wa amma al shaykh al kabir amma odo mawdo nayejo idha lam yutiq as siyama sitawi hauri o wawata korkaka faqad at'ama gombi nyamminino anasun anas ibn malik ba'da ma kabura fewno be nawi tawina yewu hande kadi be wawata hori dude e maggu be nyamminno aman hitane aw amaini madun dubi didi tay an kulli yawmin miskinan be nyammini nyallal kala nyallal miskin no holle wonde nayewu si yeyi on tigi de ngandi Anas ibn Malik no jeya e sahabaabe be tata ko burno be hebude dubi gambe Anas ibn Malik be nawi no ha tawi hakke ko be nawi ko be wawata hori dude e mun ener hitane wala dubi didi tawi ko be nyammi nyande o be nyammina yani nyallal kala nyallal be nyammina miskin lakin sifano be nyammini rino kambe Anas ibn Malik ni are jantade mu inshallah azza wa jalla be maki wa qala ibn Abbas radiyallahu anhuma Abdullah ibn Abbas be maki fi ash-shaykh al-kabir e fi ono mawdo nayejo wal mar'ati al-kabirata e ono sonnajo nayejo la yastati'ani an yasuma betawata be wawata horude sabu nayu mabbe ngum falli yut'ima yobe nyammin kambe dido makana kulli yawmin miskinan yobe nyammin fi nyallal kala nyallal miskino ono koko Imam al-Bukhari filli non ka sahihuma idan eyi ono moy tawata ko nawnu don imo mari noni jiri si tawi ko tangina nado dikkugol nawnare mulun ne haray kanko neddo on si on taji kon waddo yimo ko yoboygol ko yo habbu ha nyande on dikki ko yoba na yo nyamminde so nyammini yonatam amma si tawi nawnare den ko tangina ne dikkugol kanko neddanki on don si o taji madama si tawi nawnare nden ko nawnare nde tanjina ka dikkugol afa si kanko neddan ke mo ari tanjude non madama nawnare nden ko duumide hande kadi o wawata hoodidude e nden non ko yo nyamminoy miskino ko wana non on nayejo mo tawata ko mo naye mudum hadi dum horugo mo naye mudum hadi dum horugo yo non kayfiya nyammingol mabbe gol no mari non e jidi kefiya on mar non e jidi Cheikh Samin me magi ko imma kanko neddo o wada nyande wo e nyande si tawi nange ngem muti o nyammina nyande o nyande si nange muti o jonno nyande o nyande madu mo acca ha lewru ndun si tawi hawri kayru lewru ndun ndu timmi on saati kanko neddo on o eta yeru ko o lewru ndun fejji kon si tawi ko fi balde noga e jeenay ko dundu timmiri ma ko balde chapande tati o eta dun don ha timma o nyammina ko dido noni jidi ko imma o acca ha nange nge muta o nyamminira nyallal kala nyallal fi dum ma dum acca ha lewru dun timma o eta o nyammina amma yo o nyammi tawa lewru dun du darake taw mandu timmali dun do yonatam masalan neddo mo tawata suma e fuddo tun nyande go on o eta don ti san fi lewru dun fe o nyammina o e ma o nyammina e der nyalor ma on o habbaaki ha nange nge nge muti parce que say mo on hewta nda si no fama ko di do ni no ne jidi be ma ki fayut'imu al'ajiz o no ne arano mo jantiden ko ndo ngana sibni malikin be wan kambe be accu ha lewru dum timmi sibe nyammina fayut'imu al'ajizu 'ani as-siyami 'ajzan la yurja zawaluhu bi maradin kana aw kibarin an kulli yawmin miskinan nisfa sa'in min burrin aw tamrin aw urzin aw nahwiha min qutil balad wa miqdaru as-sa'i kilowani wa rub' taqriban فيكون الإطعام عن كل يوم كيلو جرام ومئة وخمسمائة وعشرين جراما تقريبا إما كيوان فيطعم العاجز أودو نتنا متواتك رنك دوك دي عن الصيام كورك كان عجزا رنك رن تواتا لا يرجى زواله نتن إناك إيوغ المود فيو بمرض سبهن نونا رن تواتا لا يرجى برؤه أو كبر ما دون نيو إدو دي نتن إناك إيوغ ono neddo o nyammina en kulli yawmin kala nyallal miskina miskina nisfa sa'in fecere sa'ure ning min burrin imorde e ngawri ning aw tamrin ma tamaro aw urzin madum maro aw nahwiha ma konande mudum min qutil balad imorde e ngure leydi ka o wuri do o daru ben don ko be heewi nyamugol ko ittadum ko fecere sa'ure nyallal kala en mana feccere saure ko mudore nen didi enen non siginama do mudo en sikay ko de etetene nen etirtene nen ka fitr zakat al fitr la nden don innete saure nen etirtene nen ka zakat al fitr zakataire on kon ko wieten no mudo ko dun don innete sau mudore nen ko sitawi hawri nden don de fecciama pecce nay peccu ngotu wiete mud fami ga sa'ure nen ko mudore nen nay tan gemo nen etirte nen ka zakatul fitri ko den innete sa'ure nen ko si den fecciama pecce nay si inne mudo jonnon ko waddi mo kanko neddo on do ko ettugal nen don sa'ure o eta feccere mayre ko dum o jonnata miskino nyande wo nyande manamu sa'ure nen tew ko fi balde didi famane saure nen tew ko fi balde di be maki wande wa miqdaru sa'i embere saure nen sitawi ko kasengo kilo yara be maki kilo wani ko kilo ji didi wa ruba taqriban ko kilo ji didi kanyuma enaya bal kilo ko dum do woni taqriban mana mudun kilo goto 25 gram ko dum non woni embere kanyum sa'ure nen taqriban kilo didi 25 gram yo non ko ya feccu dum don pecce didi be maki fa yakunu al-it'am don haray la to to nyammi gongol an kulli yawmin kala nyallal kilo jaram kilo goto wa mi'atan wa khamsata wa 20 jarama don hande kadi hara nyallal kala nyallal ko kilo goto kanyuma e temedere e nogay e jowi gram yani 1 kilo 125 gram dum ko fi nyande wo nyande ko di cheikh ibn baz be maki fi wata on tigi jibo yo wadu 1 kilo e demi fi nyande wo e nyande faman tatawwa khairan fa huwa khairul lahu ko beediti non ko lorrata ma hay e hunde 25 gram bonna dama fu bal ko moyere be danto ambe maki taqriban yo wakilo nyande o nyande o jonna en kilo edim be maki hadha dun do wa insama al marid sahha siyamuhu wa ajza'ahu yani ko dun do woni ko waddi mo kanko neddo mo tawata himo wondi e den nawnare hada e demo korka be maki kono non si tawi o hori kanko nawnu no sahha siyamuhu korka makko kan timmai wa ajza'ahu kayonay mo kanka korka ka am joni haden do a dare no juli re se juli at inshallah ari don genti o radio men muntada salafi monofala hendagol mojebere dido hitoji yo hotu kashen telegram muntada salafi yo allah on nafir en fajazakumullahu khaira.